Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Dziewiętnasta na zegarze, słuchają Państwo Trójki Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Czas na serwis, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Husarz, tak będzie nazywał się polski F-35, właśnie poznaliśmy decyzję. Rosyjski atak na Odessę, na miasto spadły rakiety, są zabici i ranni. Nie będzie dymisji premiera Hiszpanii, choć jego żona jest zamieszana w aferę korupcyjną. Polska nazwa dla F-35 to Husarz. Decyzję ogłosił Sztab Generalny. Konkurs na imię dla myśliwców piątej generacji trwał 2 tygodnie. Wpłynęło ponad 750 propozycji. 5 najciekawszych wybrała specjalna komisja. Wśród nich były właśnie Husarz, a także Harpia oraz Duch. Rosjanie zaatakowali rakietami Odessę. Najnowsze doniesienia mówią o 2 ofiarach śmiertelnych i 8 osobach rannych. Pociski trafiły m.in. w Pałac Studentów Odeskiej Akademii Prawa. Wśród rannych jest 12-letni chłopiec. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Hamas otrzymał propozycję 40-dniowego zawieszenia broni w strefie Gazy w zamian za uwolnienie zakładników przetrzymywanych od ponad 200 dni. Jest ona omawiana w Kairze z udziałem zewnętrznych mediatorów. Szef brytyjskiej dyplomacji ma nadzieję, że Hamas na propozycję się zgodzi. David Cameron mówił o tym podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Riyadzie. Na stole mamy bardzo korzystną ofertę długiego 40-dniowego rozejmu i uwolnienia potencjalnie tysięcy palestyńskich więźniów w zamian za uwolnienie zakładników przetrzymywanych już od ponad 200 dni. Mam więc nadzieję, że Hamas się zgodzi i cała uwaga świata na nich powinna się skupić, żeby tak się stało. Izrael twierdzi, że dla Hamasu to ostatnia szansa, jeśli chce uniknąć ofensywy w Rafa. Zdewastowano i okradziono cmentarz wojenny w Kołobrzegu, jeden z największych tego typu cmentarzy w województwie zachodniopomorskim. Straty sięgają 20 tysięcy złotych. Uszkodzone i okradzione zostały pomniki poświęcone uczestnikom walk o miasto z 1945 roku. Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego magistratu, mówi, że obiektem ataku sprawców było kilkanaście płyt nagrobnych. Sprawcy zerwali metalowe tablice, uszkadzając marmurowe nagrobki. Tablice zostały skradzione, łącznie zostało skradzionych 17 sztuk tych tablic. 13 przedstawia orła Wojska Polskiego, 4 tablice przedstawiają gwiazdę Armii Radzieckiej, ponieważ żołnierze radzieccy także walczyli o Kołobrzeg i są tutaj pochowani. Uszkodzenia stwierdził miejski konserwator zabytków. Całą sprawę urzędnicy zgłosili również policji, która poszukuje sprawców zdarzenia. Ma ono nie tylko wymiar materialny, ale również etyczny i społeczny, gdyż chodzi o jedną z największych nekropolii wojskowych na Pomorzu Zachodnim. Przemysław Polanin, Radio Szczecin. Lewica podsumowała w Sejmie 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który 2 dekady temu wprowadzał Polskę do Unii, powiedział, że było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii kraju. To było wydarzenie historyczne. To było wydarzenie, które dało nam ogromną szansę rozwoju cywilizacyjnego i było jednym z tych 3 filarów, których Polska potrzebowała, tych fundamentów, które potrzebowała po transformacji roku 89-90. Żeby wzmocnić demokrację, potrzebowaliśmy konstytucji, żeby wzmocnić bezpieczeństwo, potrzebowaliśmy członkostwa w NATO, żeby dać sobie szansę rozwoju i pomyślności, potrzebowaliśmy Unii Europejskiej i to się stało. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. A za nieco ponad miesiąc wybory do Parlamentu Europejskiego. W związku z tym Europarlament przygotował spot profrekwencyjny. Są w nim starsze osoby, które chcą uświadomić młodzieży, że bez Unii Europejskiej nie byłoby pokoju na kontynencie. Jak podkreśla Aleksandra Polak z Team Europe Direct, nad frekwencją powinni teraz pracować sami kandydaci, kandydatki oraz partie polityczne. Partie polityczne mają ogromną rolę do odegrania w zwiększaniu frekwencji i że to powinno być w ich interesie, żeby wyborców zachęcić do tego, żeby na te wybory poszli, a niestety trochę są po macoszemu te wybory przez te partie traktowane. Wybory do Europarlamentu w Polsce 9 czerwca. Premier Hiszpanii nie zamierza podawać się do dymisji. Pedro Sanchez w ubiegłym tygodniu zawiesił wykonywanie obowiązków w związku z aferą korupcyjną, w którą rzekomo zamieszana jest jego żona. W środę hiszpański sąd potwierdził, że wszczęto dochodzenie w jej sprawie. Premier Pedro Sanchez postanowił kontynuować pracę na czele rządu Hiszpanii. W weekend w kilku miastach odbyły się wiece poparcia dla premiera. premiera. Jak mówił, to między innymi one zachęciły go do pozostania na stanowisku. Postanowiłem kontynuować i działać z jeszcze większą siłą. Z kolei śledztwo prowadzone przeciwko jego żonie, Begoni Gomez, określił jako zorganizowane przez jego przeciwników. Moja żona i ja wiemy, że ta kampania oszczerstw nie ustanie. Cierpimy z tego powodu od 10 lat. Skargę przeciwko Begoni Gomez złożyła organizacja antykorupcyjna. Twierdzi, że żona premiera wykorzystała swoje wpływy polityczne, żeby pozyskać sponsorów na prowadzone przez siebie studia magisterskie. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór będzie raczej pogodny i ciepły. Parasole mogą przydać się tylko na północy i to też raczej tylko momentami. Od 20 do 24 stopni na termometrach. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 8 stopni na południowym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 12-13 w centrum i na południu. Chłodniej w kotlinach górskich około 5 stopni, a jutro będzie słonecznie i ciepło od 20 do 27 stopni. Autopromocja. Ekologia, współczesne imperia, zdrowie psychiczne, sport olimpijski, wojny na świecie. Tylko ważne tematy w Klubie Trójki. Przez to, że ta akcja była bardzo kontrowersyjna, trafiła do mainstreamu. Moim zdaniem zaczął nas wszystkich prześcigać. To też budzi pewne zagrożenia. Bagatelizujemy przemoc rówieśniczą, nie zdając sobie sprawy, jak okrutne potrafią być dzieci. Mamy do czynienia z igrzyskami latem i zimą i to nie jest wcale tak porówno, a ruch olimpijski jest ten sam. Bardzo wiele osób w moim otoczeniu mówi o tym, że wojna powraca też w snach. Klub Trójki. Na antenie od poniedziałku do czwartku, tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w naszych podcastach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Czas na misję Plener wzywa. W Carrefourze rowery górskie i trekkingowe 10% taniej z aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Skorzystaj. Oferta ważna do 4 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Co dla właścicieli firm jest najważniejsze w dostawczakach? Ładowność, żeby się wszystko zmieściło. Długa gwarancja, bo liczy się spokój. Sensowne finansowanie. Auto musi mieć szansę się spłacić. Ja to lubię, wie pan, ponegocjować. Dlatego teraz w salonach Toyota ProAce City w świetnej cenie, leasingu 101% z milionem kilometrów gwarancji i toną ładowności. I korzyściami do 24 tysięcy. Przyjdź do salonów Toyota i Toyota Professional i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:19. Nasza popołudniowa ekipa, może taka nawet mała ekipka. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Kto to jest w studiu obok mnie? Tomasz Żonda. Naprawdę? Tak. Dzień dobry, Katarzyno. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, Tomaszu. Ela Malinowska zostanie, Michał Kowarski doszedł. Dołącza. Również, ja dołączył do nas. A na początek piosenka, którą wybrałem specjalnie dla Ciebie. Zupełnie świeżutka. Właśnie, że masz dla mnie jakieś zadanie. Zupełnie świeżutka, tym bardziej, że powiem Ci szczerze, że ja tak, jeśli chodzi o francuski, to ja dobrze znam croissanty na przykład. A ta piosenka podobno jest najbardziej osobistym utworem, jaki artystce udało się napisać. A to posłuchamy. No to zapowiedz najpierw. Ale najpierw przecież będzie jeszcze... No posłuchajmy, posłuchajmy. A to dobrze. Mhm. Rotacja. Tak się porządziłam. Christine and the Queens. Już słychać. Rentrez chez moi. Dziękuję bardzo i miłego wieczoru. Merci. C'est pas une raison pour tout foutre en l'air. C'est pas une raison, mais j'étais en colère. Je ne sais plus comment demander qu'on m'aime. Je suis impatient, tu me manques tant. Comme mon rêve, je me demande encore. pouvait s'échapper toute sous la terre. On m'avait rien dit, j'ai dû laisser faire. Parler à l'enfant du passage du temps. Christine and the Queens i swoją drogą premierę tego utworu zauważyły nie tylko francuskojęzyczne media, również te anglojęzyczne, pisząc, że to naprawdę piękny utwór, z czym ja również się zgadzam. A teraz będzie Sheldon Allman, artysta, który urodził się w 1924 roku, natomiast powróciła jego muzyka, tak jak wraca muzyka choćby Ellie Fitzgerald dzięki grom komputerowym i dzięki filmom, serialom, na przykład serialowi Fallout, i dzięki niemu właśnie ten artysta powrócił. Posłuchajmy piosenki, która troszkę wspólnego w tytule z serialem ma, Crawl Out Through the Fallout. Crawl out through the fallout, baby, when they drop that bomb. Crawl out through the fallout with the greatest of aplomb. When your white count's getting higher, hurry, don't delay. I'll hold you close and kiss those radiation burns away. Crawl out through the fallout, baby, to my loving arms, through the rain of strontium 90. Think about your hero when you're at ground zero, and crawl out through the fallout back to me. Crawl out through the fallout, baby, you know what I mean. Crawl out through the fallout, 'cause they said this bomb was clean. If you cannot find the way, just listen for my song. I'll love you all your life, although that may not be too long. Crawl out through the fallout, baby, to my loving arms, while those ICBMs keep us free. When you hear me call out, baby, kick the wall out and crawl out through the fallout back to me. 'Cause you'll be the only girl in the world. Why don't you crawl out through the fallout back to me? Why don't you crawl out through the fallout back to me? back to me. Why don't you call out to the fall out back to me? Sheldon Allman, amerykański wokalista i aktor. Dziś troszkę spokojniej, może nie spokojniej, ale bardziej rozrywkowo podczas rotacji, bo nie będzie tylko mocno rockowo, ale będzie sporo polskiej muzyki, będą również artyści właściwie z pogranicza muzyki popowej, tak jak Jess Glynn, która wydała swoją nową płytę Jazz dokładnie w piątek. Singiel z tej płyty to piosenka Easy, singiel najnowszy oczywiście. Open my eyes and nothing's changed. The same old same but a different day. I see the lies, gotta walk away. I'm sick and tired of playing games. I wanna take it back to basics. I'm done with overcompensating. With you it doesn't feel so jaded. Cause when it comes down to it, you make it easy. Jess Glynn, Easy z płyty Jazz, artystka na płycie, wygląda na okładce płyty troszkę jak syrena i to chyba najbardziej taneczny utwór na tej płycie. Jest więcej utworów troszkę bardziej popowo, może nie rockowych, popowo elektronicznych, zupełnie inne piosenki niż te na poprzednich krążkach Jess Glynn. To teraz będzie rockowo, zespół, który w ostatnich latach nie miał dobrze z mediami publicznymi, ale możemy grać nowe nagranie Manifesto, jest od kilku dni z nami. Grupa nazywa się Big Cyc. Danie wino do rana. Dzieci są coraz starsze, a nasze dziewczyny wciąż młode. Bo załoga ma power, choć siwe włosy na głowie. Pędzi czas, kręci się świat. Płomień młodości wciąż tkwi w nas. Nie jestem jeszcze taki stary. Jeśli na mnie ktoś czeka, to wiem, że na pewno nie wieje. Chcę zerwieć wielką podróż, by znaleźć swe miejsce na ziemi. Ponad wiek toczący gry młodego ducha nie zmienisz. Pędzi czas, kręci się świat. Płomień młodości wciąż tkwi w nas. Nie jestem jeszcze taki stary. Manifesto, nowe nagranie grupy Big Cyt, cała płyta podobno już niedługo. No i jak słyszymy, w dobrej formie panowie, chociaż ten utwór taki troszkę rozliczeniowy i opowieści o tym, jak czuje się rock'n'rollowiec w słusznym wieku. To teraz jeszcze jedna nowość polska, w mojej głowie ciągle słowa. Hedone powraca nowym utworem i teraz gramy go w trójce. Hedone, czyli Maciej Werk będzie gościem rotacji za tydzień dokładnie. W mojej głowie wszystko źle. W mojej głowie znów zalęgły się moje myśli złe. W mojej głowie nie ma już siebie. Nie ma w niej miejsca nawet dla Boga. Oddaję ci moją głowę, oddaję ci moją głowę, moja głowa, oddaję ci ją bez poczucia winy, wyrzutów sumienia i skutków wiary. Moja głowa. Bez poczucia winy, wyrzutów sumienia i skutków wiary. pamiętam rok 1993 i festiwal w Jarocinie, gdzie Hedony wystąpiło po raz pierwszy, próbując dostać się do konkursu. Niestety panowie odpadli do dziś. Nie wiem, dlaczego ten zespół mi się nie podobał. Zresztą Maćkowi to mówiłem wielokrotnie. A po latach zespół absolutnie z klasą. No i przebojowo zupełnie w mojej głowie słowa, w mojej głowie ciągle słowa, właściwie taki jest tytuł pełen tego utworu. Maciek będzie za tydzień gościem rotacji, a za dwa tygodnie Olka, która opowie nie tylko o nowym singlu Na Dwa. Odprowadzasz mnie, wzrokiem mówisz mi dobranoc, więcej nie spotkamy się. Wiem, że wszystko źle, też to czuję, więc nawet nie chce mi się wściec, chociaż ledwo łapię wdech. To nie nasz czas, nie możemy dłużej grać. Taki koniec mógł się zdarzyć tylko nam. Niebo przypuszczał, że w taką noc jak ta nasz świat podzieli się na dwa, podzieli się na dwa, podzieli się na dwa, podzieli się na dwa, podzieli się na dwa, na dwa, podzieli się na dwa. Żegnać się, ale stanął świat. My w nim zamrożeni, ani drgniemy. Kończy się nam czas. Ostatni raz z bliska widzę twoją twarz. Taki koniec mógł się zdarzyć tylko nam. Smyki były prawdziwe, Olka opowie nam już za dwa tygodnie. W tej chwili odpoczywa gdzieś tam, nawet nie wiem gdzie, szczerze mówiąc, ale kiedy wczoraj z nią pisałem, powiedziała: wiesz co, dziś nie dam rady, ale chętnie wpadnę trochę później. Teraz będzie formacja English Teacher i nowa piosenka R&B. Zespół, który, co rzadko się zdarza, w recenzji New Musical Express dostał za swoją ostatnią płytę, debiutancką płytę, aż 5 gwiazdek. Mind right, so I can keep it up. I've been writing R&B for you. I've been making you a tea before you know it's what you need. but I should be writing for me and mine. Don't know if you heard, but there's a whole pile of it. The thing is, I got a taste of what it feels like to be close enough. And I hope I can get my mind right so I can keep it up. I can't be writing R&B for you. I've been making me a coffee while you spin my back to sleep, and now it's so sweet for you. Can't be writing R&B. Teacher, nowe nagranie R&B. A za chwilę Santa Barbara, czyli nowe pokolenie Pospieszalskich. To nie będzie teledysk, właściwie piosenka, do której powstał teledysk nakręcony w Częstochowie, gdzieś tam dalej. Właściwie, jak nazwa sama wskazuje, daleko w Stanach. Spadam. Łapię słońce. Muzycznie wielopłaszczyznowo, ale z drugiej strony bardzo uspokajająco. Santa Barbara, nowa piosenka pod tytułem Spadam. Gdybyśmy to byli telewizją, powiedziałbym, że z Hollywood przeniesiemy się do Bollywood i do tego Bollywood, gdzie ten slumdog dopiero zaczynał, bo taki jest teledysk, który nakręcili Jonathan i Gibbs do piosenki Jackpot. Losowałem drogę piętą. Czuję za wszystko tylko wdzięczność wielką. Niebo, piekło, ślepego szczęścia łzy. Parę chwil po to, by głodnym być, bo przeżywamy swój film. W jakiej roli będziesz w nim dziś? Ty, dramaty naszych kin nie oglądają przecież wszyscy. Dobieramy swój team, chociaż wolę nazywać bliskich. Zawsze charakter zły narysuje nam nowe blizny. Proszę, otwórz mi drzwi, gdy już wszystko zmienię na lepsze. Przeżyłem tyle żyć, są tam sceny, których już nie chcę. Taśmy zaległych dni, których chciałem tylko coś więcej. To serce nam zaśpiewało. Żadnych szans minąć strach. Pełen barw jest nasz osobisty pejzaż ran. Tylko tak bawi zakręt każdy kolejny słaby kacz. Nie wszystko na serio zobaczy tylko w tych snach. A oczy fortecą, gdy wieje w nie wiatr. Nie wszystko na serio zobaczy co mi los da. Co rozpocznie przeszłość, dogoni też nas. Dogoni też nas. Dogoni też nas. Przeszłość, gdziekolwiek idę, biorę ze mną. Nie widzę kiedy przed oczami znów szansa. Koloruje nam szary świat. Biorę szczęście pod zastaw. Zobaczymy co los mi da. Nie chcę bać się jutra, kiedy znowu wita dzień. Nie, tyle już widziałem, tyle razy pękło serce. Jak uschnięte kwiaty ciągle czekamy na deszcze. Wciąż oddychamy jutrzejszym powietrzem. Proszę, otwórz mi drzwi, gdy już wszystko zmienię na lepsze. Przeżyłem tyle żyć, są tam sceny, których już nie chcę. Taśmy zaległych dni, w których chciałem tylko coś więcej. To serce nam zaśpiewało. Żadnych szans minąć strach. Pełen barw jest nasz osobisty pejzaż ran. Tylko tak bawi zakręt każdy kolejny słaby kacz. Nie wszystko na serio zobaczy tylko w tych snach. A oczy fortecą, gdy wieje mnie wiatr. Nie wszystko na serio zobaczy co mi los da. Co rozpocznie przeszłość, dogoni też nas. To dogoni też nas. W rotacji Jonathan i Gibbs, Jackpot. A za chwilę piosenka pod tytułem Bla, bla, bla, bla. Cztery bla są. Dobrze powiedziałem. To fragment epki pod tytułem You Don't Have to Be Alright, którą filmuje Mick Mazur, czyli holenderski DJ, wzięty i szanowany na świecie, który zaprosił do współpracy dwóch Polaków, Franka Warzywa i małego Buddę. A swoją drogą podobno mama artysty, czyli Micka Mazur, jest Polką, stąd jego polskie korzenie i znajomości. Wraz z nim Franek Warzywa i młody Budda. A za chwilę St. Vincent, czyli Annie Clark i koledzy. Piosenka Big Time Nothing była trzymana w tajemnicy aż do czwartku. Ja znałem ją troszkę wcześniej, ale zagrać jej wtedy jeszcze nie mogliśmy. Także w rotacji dziś już w pełnej klasie. Big Time Nothing, St. Vincent. Don't change your name. It's all the rage. time. St. Vincent, big time, nothing. W związku z tym, że Wielka Majówka dla niektórych już pewnie trwa i właściwie trwa już pewnie od piątku minionego i parę osób zaliczyło już europejskie kluby, w związku z tym jak najbardziej piosenka na miejscu, Paul Oakenfold i Concentrate. Słuchaliśmy tego utworu w piątek wieczorem razem. Gorącym, nieco męczącym dniu, super doładowanie. Paul Oakenfold, Carl Cox i Concentrate. Elektroniki będzie sporo w dalszym ciągu, ale będzie troszkę bardziej piosenkowo w trójce. Crystal Fighters. We'll be right back.